Դարգևանքի գիշերը։ Ծծմակի գագաթի մոտ մի բարձր քարաժայր կար։ Մագլցեցի վեր եւ նստեցի այդ ժայռին։ Կողքիս մի խոր կիրճ էր բացվում։ Երևում էին վիհեր, անձավներ։ Այդ կիրճն ու վիհերը համարվում էին մշոդաշտի Կուբորանի որջերը։ Այդտեղից էին ամպրոպն ու մրիկը որոտմունքով խուժում դաշտի վրա։ Ծծմակը հայտնի էր իր կաքավներով, որոնք վաղ արևածագից մինչև ուշ մայրամուտ կվկվում էին ձորերի ու ծերբերի մեջ, իրենց գունագեղ փետուրները ժայռերին թափելով։ Վարժապետ Սենեքերիմը պատմում էր, որ երբ մշոդաշտի հետանոց տաճարները կործանվեցին, նրանց քրմերն ու քրմուհիները քարակաքավներ դարձան ու թռան դեպի ապարաժոտ բլուրները։ Նրանց մի մասը թաքնվեց ծծմակաքթի ծերբերի մեջ։ Ահա, նրանք խմբերով բխում են ծծմակի քարուտներից եւ խախաբալով ու զգույշ պտույտներ գործելով արևի տակ, մայրամուտից առաջ շտապում են թաքնվել իրենց խորոչներում։ Մի քանիսը ուղակի իմ ոտքի տակից թռան եւ ոլորապտույտ գլորվեցին դեպի ձորը։ Ես նայում եմ նրանց եւ մի տեսակ սրբազան դող է պատում ինձ։ Միթե իսկապես դրանք այն հին քրմերի ու քրմուհիների վերափոխված մնացորդներն են։ Բարձր քարաժայռին նստած ես երկար նայեցի մշոդաշտին, բայց դաշտի առաջին բնակիչները ըստ ավանդության եղել է Սիմնահապետի սերունդը, որ ջրհեղեղից հետո բնակություն է հաստատել մշո թիկունքի լեռներին, որոնք նրանունով այնուհետև կոչվեցին Սիմ։ Սիմնահապետի կրտսեր որդի Տարբանին բաժին ընկավ այդ լեռների առաջ տարածված հարթությունը, այն էլ նրանունով կոչվեց Տարբանի կամ Տարունի դաշտ։ Մի ուրիշ բան էր պատմում պարոն Սենեքերիմը։ Ոչ, սխալվեցի, այդ պատմողը Մելքոն վարժապետն էր, ռանչպարների կանչի հեղինակը։ Նա ասում էր, որ Մաշտոցի գրերից առաջ Հայաստանում եղել են քարե հեթանոս մատյաններ։ Երբ թշնամին մտել է Տարուն և սկսել է դրանք ջարդել, նրանց միջի բոլոր գրերը մի ակնթարթում դարձել են մեղուներ և աղմկալի դուրս փախչելով քարե մատյաններից պարս են կապել ծծմակի և ծիրընկատարի ապարաժներին։ Գնացեք դեպի ծծմակի կողմերը, առաքելոց վանքի ճանապարհին, ուր Արաբոյի քառն է, աչքերը սրբելով ասաց մի անգամ Մելքոն վարժապետը։ Իր մոլեգին սլացքի մեջ անշարժացած մի գագաթ կա թուխ ժայռերով, որ կոչվում է մեղրի քարեր։ Դա մեղրաճանճեր դարձած մեր հին ու հալածական գրերի հավերժական բնակավայրն է։ Իմաստության փոխարեն նրանք այժմ որցաքարերի խորոչներից կախված մեղր են շինում մարդկանց համար։ Ծծմակա քթի մեջ ժայռին նստած նայում է մեղրի քարերին։ Մեղուները մայրամուտի ցոլքերի մեջ վերջին պտույտներն են գործում իրենց քարե փետակների շուրջ։ Ալվարինջ գյուղը իմ աչքի առաջ է։ Դեպի աջ Տերգևանքն է, իմ մորաքրոջ գյուղը։ Գինևարդ մորաքույրս խաշած ցորենը փռել տանիքին։ Սարի կողերով շինականները իջնում դեպի գյուղ։ Առաքելոց վանքից են գալիս։ Գնացել են մոմեր վառելու Դավիթ անհաղթի գերեզմանին։ Մորաքույրս ինձ մի օր վանքում տեսնելով ասաց. «Դու էլ մի մոմ կպցրու անհաղթի խաչքարին»։ Ես ասացի. «Թող Տերեգավանքցի կպցնեն, իրենց գյուղումն է ծնվել»։ «Ինչի, դու հայ չես», նեղացավ վրաս գինևարդ մորաքույրս և մի դեղնամոմ վառելով տվեց ձեռքս, ինձ տանելով դեպի վանքի արևելակողմը և չոքեցնելով մի հին խաչքարի առաջ։ Այնքան հափշտակված էի ծծմակից դեպի մեղրի քարերը և Ալվարինջ ու Տերգևանք գյուղերը բացվող տեսարանով, որ աննկատելի իջավ երեկոն։ Նախ թանձր մտնեց, ապա երկնքի չորս կողմը առկայծեցին աստղերը, ասես իրարից լույս առնելով։ Գեղեցիկ է գիշերը մշոդաշտում։ Ահա իմ գլխավերևում կանգնած է Հակոբի ցուպը։ Կատնագույն հարթագողի եզերքին հետսհետե կամար կապեցին լուցքն ու կշերքը։ Մեկը հավատամք լեռան ետևից ելավ, մյուսը Մանասկերտի բերդի։ Լուցքի աստղերը ես հիանալի զանազանում եմ իրարից։ Դրանք 7 սանամոր աստղերն են, մեծ արջը։ Յոթից առաջինը մաչկալն է, մի զույգ կոմեշ և մի զույգ եզլծած։ Վեցերորդը հոտաղն է, լուցքին նստած։ Իսկ յոթերորդը զատվորն է, որ մաչկալի և հոտաղի համար հաց է բերել դաշտ։ Զատվորի կողքին հազիվ նշմարվող մի ուրիշ աստղի կել կա, դա էլ զատվորի շնիկն է, շուտով կերևա բույլքը։ Ուղիղ իմ դիմաց կարմրավուն փայլով շողշողում է մի սիրունաստղ, որ մի քիչ առաջ Նմրութի թիկունքից ցատկեց երկինք։ Դու նրան մի շփոթիր լուսաստղի հետ, դա քարվան կորուսն է, որով շատերն են մոլորվել ճանապարհներին։ Ցուլի պարանոցի վրա վառվեցին բույլքի աստղերը, լուսինն ու լուսաստղը ելան։ Ծծմակի քթին նստած տեսնում եմ, թե ինչպես լուցկուն կշերքը, լուսաստղն ու քարվան կորուսը փայլփլելով դանդաղորեն շարժվում են մշոդաշտի վրայով։ Մի աստղիկ դեմ է առել մեղրի քարերին և շունչը պահած նայում է Սիմ լեռան քերծերից իրեն ժպտացող մի ուրիշ աստղի։ Ուշ գիշերը, ինչ որ մեկը իր արտն է վարում դիմացի լանջին, երևի ալվարին ջիշինականներիցը, այնպես պարզ է լսվում գութանի ճեռոցը գիշերային խաղաղության մեջ։ Եզները հոգնած շարժվում են լեռան գողերով, ես տեսնում եմ նրանց կարճ ու կեռ եղջյուրները, որ մերթ տվերի մեջ են ընկնում, մերթ ուժգին փայլում լուսնի տակ։ Գնացի, բռնեցի գութանի մաճը և մինչև լուսադեմ վարեցի։ Բույլքն այնպես պայծառորեն է շողում երկնքում։ Այդ այն ժամն է, երբ ուղևորները ասում են իրար. «Վեր կացեք, բույլքը ելել է, ճանապարհ ընկնելու ժամանակն է»։ Բայց ես ուր պիտի երթամ և որն է իմ ժամը ճանապարհ ընկնելու։ Երբ վերջին անգամ նայեցի դեպի երկինք, մաճկալն անհետացել էր, իր հետ տանելով զույգ լծկանին, խոտաղին և զատվորին։ Շնիկն էլ չկար, կշերքն ու լուսինն էլ չէին երևում, մնացել էր միայն լուսաստղը։ Ես ալվարինջի շինականին թողեցի իր կարճ եղջյուրներով եզների հետ և լուսաստղի լույսով շարժվեցի ծծմակնի վեր։